یا مرشدی اساتذہ اکثر کمر درد کی شکایت کرتے ہیں, علاج عطا فرمائیں. کمر درد, ہاں کمر درد اساتذہ کو ہو رہا ہے اکثر. اچھا, اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال آیا, اسلامی بہنوں میں بھی کمر کے درد کی شکایات ہوتی ہیں غالباً. ایک تو یہ فوم کے گدیلوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ فوم کے گدیلے پر, فوم کا جو پلنگ ہوتا ہے گدیلا, اس پر بیٹھنے سونے سے کمر جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کچھ نہ کچھ کمان کی طرح بینڈ ہوتی ہے, اور اس کا جو قدرتی نظام ہے وہ شاید متاثر ہوتا ہے. اس لیے چٹائی پر جو سوتا ہوگا, یعنی مستقل اس کے بچپن سے شروع سے چٹائی پر سونے کی عادت ہوگی, امید ہے اس کا انشاءاللہ کمر میں درد نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو جتنے بھی کمر درد کے عادی ہیں یہ سب میرا خیال پلنگ شاہ ہوں گے, میرا گمان ہے, جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے تو انکار نہیں کر رہے. آپ پلنگ پر بچپن سے ہی نہیں سوتے, ایک نے ہاتھ اٹھایا, دو نے, تین نے, سبحان اللہ, اچھا ماشاء اللہ, پھر بھی کمر میں درد ہو رہا ہے. میں پلنگ پر نہیں سوتے پھر بھی کمر میں درد ہو رہا ہے بازوں کے, میں شروع سے سوئے نہیں کبھی زندگی میں پلنگ پر, ایسا نہیں ہوگا, کبھی کبھی تو سوتے ہوں. یا آپ کا بیٹھنے کا انداز جو ہے وہ غیر فطری ہوگا, جیسے بعض اسلام بھائی جب لکھتے ہیں نا تو ایک دم لکھنے پر جھک جاتے ہیں, یا جب بیٹھتے ہیں تو اس طرح وہ ایک دم ترچھے ہو کر بیٹھتے ہیں, تو اس طرح زیادہ دیر سے یوں بیٹھتے رہنے سے ترچھے, ریڑھ کی ہڈی پر اس کی طاقت سے زیادہ زور پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ جب کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو تو اس کو تکلیف تو ہوگی. تو جب مسلسل غلط اینگل پر ریڑھ کی ہڈی رکھی جائے گی تو یا تو وہ کھسک جائے گی یا اس میں کوئی ایسی کمی واقع ہو جائے گی جس سے اس کو درد ہو سکتا ہے. تو آج کل ریڑھ کی ہڈیوں میں گیپ کی بھی شکایات بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو چٹائی پر یا تخت پر سونا چاہیے, بالکل اسٹریٹ سونا چاہیے, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور بیٹھنے میں بھی یہ صوفے جو ہے نا, یہ صوفے بھی ریڑھ کی ہڈی کے درد کا باعث بن سکتے ہیں, اس لیے کہ صوفے اور اس کے ٹیک لگانے کا جو تکیہ ہے اس میں کافی ڈسٹینس ہوتا ہے, تو آدمی اس میں اسٹریٹ نہیں بیٹھ سکتا, سیدھا نہیں بیٹھ سکتا, تھوڑا ترچھا ہو جاتا ہے. تو اصل بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل سیدھا بیٹھے, پورا جسم جو ہے بیٹھنے کے بعد جو بھی جسم اٹھا ہوا ہے وہ سب کے سب ایک سیدھ میں رہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.